อนังคณะสูตรก็ในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสูตรที่5อนังคณะสูตรข้อ53ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวว่าเนี่ยนะอวุโสนะคุณครับตัวนั้นก็มาจากคำว่าอวุโสบุคคล4จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในสัตวโลกคือบุคคลในโลกเนี่ยนะแบ่งไปแล้วมีอยู่4กลุ่มนะ4จำพวกนะบุคคล4จำพวกบุคคล4กลุ่มนั้นเป็นไฉนดูก่อนอวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้มีอังคณะกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสในภายในอันนี้บุคคลประเภทที่1บุคคลประเภทที่2ก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีอังคณะกิเลสก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสณภายในกลุ่มที่3บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีอังคณะกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสในภายในกลุ่มที่4คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีอังคณะกิเลสก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสในภายในในบุคคล4จำพวกนั้นบุคคลใดมีอังคณะกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสในภายในบุคคล2จำพวกที่มีอังคณะกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคือคนที่มีกิเลสก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสคือว่าตามมากว่างั้นส่วนบุคคลใดมีอังคณะกิเลสก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสภายในบัณฑิตกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลประเสริฐนะรู้ว่าตัวเองเป็นบาปก็ยังรู้ว่าตัวเองเป็นบาปนะส่วนบุคคลใดไม่มีอังคณะกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสในภายในบุคคลนี้ก็เรียกบัณฑิตเรียกว่าเป็นบุรุษเลวทรามนะทั้งที่ตัวเองไม่มีกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตามเป็นจริงอ่ะนะหมายความว่าเวลาที่กุศลเกิดขึ้นอกุศลไม่กลุ้มรุมซึ่งไม่เศร้าหมองขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพแบบนี้ไม่เศร้าหมองทั้งคนนี้ก็เรียกว่าคนเลวทรามส่วนบุคคลใดไม่มีอังคณะกิเลสเลยก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสในภายในบัณฑิตเรียกว่าเป็นบุรุษประเสริฐซึ่งคำจะได้ค่อยๆอธิบายตามเนี่ยนะก็ค่อยๆอธิบายอยู่แล้วล่ะซึ่งมาดูคำอธิบายก่อนว่าที่บอกว่าบุคคล4ประเภทหรือบุคคล4จำพวกนี้มีอยู่ในโลกคนที่เรียนปรมัตถ์มาเยอะๆเอ๊ะบุคคลมีด้วยหรือไม่มีสัตว์มีบุคคลด้วยหรืออย่างงี้รู้ป่ะเห็นมั้ยปุคคลานี้โดยศัพท์แปลว่าสัตว์ผู้คนหรือบุรุษเนี่ยนะปุริสะสัตตะปุคละเนี่ยนะเรียกว่าบุคคลผู้ที่เรียนปรมัตถ์มามากๆเอ๊ะสัตว์บุคคลมีอยู่หรือทำไมในพระไตรปิฎกก็ยังใช้คำว่าสัตว์คำว่าบุคคลล่ะนะเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในบรรดาสาวกผู้เป็นพุทธบุตรทั้งหลายถือว่าเป็นสาวกองค์ที่หนึ่งพระสารีบุตรนั้นท่านจะแสดงธรรมโดยไม่ขัดแย้งกับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระพุทธเจ้าตรัสโดยอัตถสาระเช่นใดพระสารีบุตรก็แสดงโดยอัตถสาระเช่นนั้นแต่พยัญชนะอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่ารวมๆแล้วเนื้อหาสาระของคำที่พระสารีบุตรแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเนื้อหาไม่มีการขัดแย้งกันเลยในอรรถกถาหน้า358กล่าวถึงว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มีอยู่2อย่างด้วยกันพระธรรมเทศนา2อย่างคืออะไร1สมมุติเทศนาเทศนาโดยใช้สมมุติโวหารเป็นหลักสมมุตินั้นคือความจริงของชาวโลกนะอย่างที่2ก็คือปรมัตถเทศนาเทศนาเนื้อหาที่เป็นปรมัตถคำว่าสมมุติเทศนาเนี่ยนะเนื้อหาโดยสมมตินั้นน่ะเช่นพุทธพจน์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลสัตว์นะบุคคลหรือสัตว์หญิงชายกษัตริย์พราหมณ์เทพหรือมารเป็นต้นถ้อยคำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำที่เป็น คำสมมติเนี่ยนะเอาอะไรเป็นบุคคลเอาผมขนเล็บหรือเอาอะไรมั่งเอาจักขุโสตะคานะชิวหาหรือว่าเป็นบุคคลนั้นคำว่าบุคคลสัตว์หญิงชายกษัตริย์พราหมณ์เทพมารพวกนี้เป็นคำที่สมมติกันขึ้นเนี่ยนะสมมติกันส่วนปรมัตถเทศนาเทศนาที่เป็นปรมัตถ์คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธาตุอายตนะสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคนิพพานพวกนี้หลายเรียกว่าปรมัตถเทศนาเทศนาที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยนะในเทศนาทั้งสองคือสมมุติเทศนากับปรมัตถเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสมมุติเทศนาแก่เหล่าพุทธเวไนยคือผู้ที่พระพุทธเจ้าฝึกสอนได้เนี่ยนะผู้ที่ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องสมมติแล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปลุกโปร่งสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้คือแสดงโดยสมมติคาถาสมมติโวหารเขาฟังธรรมแล้วเข้าใจสามารถบรรลุมรรคผลได้พระองค์ก็แสดงสมมติเทศนาแก่บุคคลเหล่านั้นส่วนคนเหล่าใดฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยปรมัตถกถาหรือเรื่องปรมัตถ์แล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปลุกโปร่งสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้พระองค์ก็แสดงปรมัตถเทศนาให้เขาฟังเนี่ยนะคือเขาฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเป็นต้นเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเขาปฏิบัติได้บรรลุได้อย่างในอภิธรรมปิฎกคัมภีร์วิพังเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงทั้งสุตตันตนัยและอภิธรรมนัยภาษาท่านภาษาในอภิธรรมท่านบอกว่าสุตตันตภาชินีกับอภิธรรมภาชินีเนี่ยนะเรียกว่าสุตตันตภาชินีนั้นเป็นการแสดงแบบยกโวหารเทศนาหรือสมมติกถาเนี่ยกล่าวขึ้นโดยส่วนหนึ่งนะส่วนอภิธรรมเทศนานั้นเอาติกะมาติกาทุกกะมาติกาเป็นต้นเป็นองค์ประกอบในการแสดงธรรมคือสรุปว่าพระพุทธเจ้าแสดงทั้งโดยสมมติและโดยปรมัตถ์ไม่ได้ถือเอาแต่สมมติอย่างเดียวไม่ได้ถือเอาแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวบางครั้งก็แสดงสมมติและปรมัตถ์คละเคล้าควบคู่กันไปนะในธรรมเทศนาสองอย่างเนี่ยนะมีข้ออุปมาเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ว่าอุปมาเหมือนอาจารย์ผู้บรรยายไตรเทศรู้ภาษาท้องถิ่นเมื่อพูดภาษาทมิฬนักเรียนพวกใดเข้าใจความหมายก็จะบอกเขาเหล่านั้นด้วยภาษาทมิฬนะภาษาทมิฬก็คือเป็นภาษาของกลุ่มหนึ่งของศรีลังกานะแต่ถ้าพวกใดเข้าใจความหมายด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งในจำนวนภาษาทั้งหลายมีภาษาอันธกะเป็นต้นก็จะบอกเขาเหล่านั้นด้วยภาษานั้นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมานพคือนักเรียนเหล่านั้นน่ะก็จะได้อาศัยอาจารย์ผู้ฉลาดหลักแหลมจะเรียนศิลปะได้เร็วทีเดียวอันนี้ข้อเปรียบเทียบฉันใดข้ออุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเป็นเหมือนกับอาจารย์ผู้ที่ฉลาดในภาษาหลายๆภาษาเนี่ยนะพระไตรปิฎกที่อยู่ในภาวะที่จะต้องส่งสอนเหมือนกับไตรเทศก็อะไรนะไตรปิฎกก็คือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมเนี่ยนะพระปรีชาฉลาดในสมมติและปรมัตถ์ก็เหมือนกับความฉลาดในภาษาท้องถิ่นต่างๆเวไนยศาสตร์ผู้สามารถแทงตลอดด้วยสมมติเทศนาและปรมัตถเทศนาก็เหมือนกับนักเรียนนะผู้พูดภาษาถิ่นต่างๆได้พระธรรมเทศนาว่าด้วยสมมติและปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับการบอกไตรเทศด้วยภาษาทมิฬเป็นต้นของอาจารย์คือท่านก็อยากจะบอกว่าพระพุทธเจ้านี้แสดงทั้งสมมุติเทศนาและปรมัตถเทศนาบางกลุ่มก็ปฏิเสธสมมติบางกลุ่มก็ปฏิเสธปรมัตถ์ซึ่งการปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้แก่คำสอนเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นฉลาดทั้งสมมติฉลาดทั้งปรมัตถ์ท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวเรียบเรียงเป็นคาถาประพันธ์ไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าผู้สอนทั้งหลายคือประเสริฐกว่าครูทั้งหมดเนี่ยนะได้ตรัสสัจจะเอาไว้2ประการสัจจะคือความจริงเนี่ยนะความจริงมีอยู่2ประการคือความจริงโดยสมมติกับความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยนะความจริงโดยสมมติเรียกว่าสมมติสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์เรียกว่าปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นความจริงนี้ไม่มีสัจจะอย่างที่3เช่นทิฏฐิสัจจะนี้ไม่ใช่แน่นอนอันนั้นจริงในความเห็นพระพุทธเจ้าไม่สอนจริงในความเชื่อก็ไม่สอน พระองค์สอนแต่ความจริงที่ชาวโลกเขารู้กันกับความจริงที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นแท้เรียกว่าปรมัตถสัจจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าสมมุติสัจจะเช่นสัตว์บุคคลหญิงชายเป็นต้นเรียกว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์อายตนะธาตุสติปัฏฐานเป็นต้นเรียกว่าปรมัตถสัจจะเพราะสัจจะที่จริงแท้ไม่มีอย่างที่3พระพุทธดำรัสเกี่ยวกับสมมุติสัจจะก็ชื่อว่าเป็นสัจจะเพราะเป็นเหตุที่เป็นสมมุติของชาวโลกชาวโลกเขาพูดกันนะว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ก็เป็นความจริงของชาวโลกที่เขาใช้กันอยู่ส่วนพระพุทธดำรัสที่เกี่ยวกับปรมัตถ์ก็ชื่อว่าเป็นสัจจะเพราะเป็นเหตุที่เป็นความจริงของธรรมทั้งหลายเนี่ยนะความจริงของธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมธรรมที่เป็นขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสำหรับพระโลกนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้ศาสดาผู้ทรงฉลาดในโวหารเทศนาตรัสถึงสมมติถึงตรัสเช่นนี้มุสาวาทก็ไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์เนี่ยนะพระองค์พูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนี่สัตว์บุคคลหญิงชายเป็นต้นก็ไม่ได้ว่าจะเป็นการมุสาวาทไปเปล่าๆไม่ใช่นะเพราะก็เป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกความจริงของชาวโลกที่สมมติกันขึ้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นทั้งหมดอย่างเงี้ยนะระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีหลายๆเรื่องนี่เป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นแต่ถามว่าดีไหมมีประโยชน์ไหมก็บอกว่าดีและมีประโยชน์ฉันใดก็ดีสมมติสัจจะที่พูดก็เหมือนกันบางทีก็เกื้อกูลต่อการแสดงวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็เกื้อกูลต่อการแสดงพรหมวิหารแต่ในเนี่ยกล่าวถึงเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสบุคคลกถาหรือตรัสสมมุติกถาด้วยเหตุ8ประการนะสมมุติกถาเนี่ยนะปุคละกถาสมมุติกถาเนี่ยเหตุ8ประการที่พระองค์ตรัสขึ้น1เพื่อแสดงหิริโอตตัปปะ2แสดงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะกรรมสกตาทีปนัตถังเนี่ยนะแสดงเรื่องสัตว์มีกรรมเป็นของตน3แสดงว่าการกระทํานี้เป็นของเฉพาะตัว4แสดงถึงอนันตริยกรรม5แสดงพรหมวิหาร6แสดงถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณ7แสดงถึงทักขิณาวิสุทธิ8ไม่ละทิ้งสมมุติของชาวโลกอธิบายโดยลำดับว่าถ้าหากว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ตรัสว่าขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายละอายแก่ใจอยู่เกรงกลัวต่อบาปมหาชนก็ไม่เข้าใจพากันพิศวงงงงวยโต้แย้งว่านี่อะไรกันขันธ์อายตนะธาตุหิริมีหิริขันธ์ธาตุอายตนะละอายแก่ใจโอตตะเกรงกลัวต่อบาปมีด้วยหรือฟังแล้วงงไปหมดเลยนะขันธ์ธาตุอายตนะมีหิริโอตตะนะขันธ์ธาตุอายตนะอายชั่วกลัวบาปเอ๊ะขันธ์ไหนอายชั่วกลัวบาปธาตุไหนอายชั่วกลัวบาปเอ๊ะธาตุไหนอายชั่วกลัวบาปฟังแล้วงงไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าบุรุษนะนายกนายขอกษัตริย์พราหมณ์เทพที่มารนะผู้ชายผู้หญิงกษัตริย์พราหมณ์เทวดามารเนี่ยเขาละอายเกรงใจในการทำชั่วเขาเกรงกลัวต่อความชั่วนะหรือเช่นเนี่ยพระอนนท์เนี่ยมีหิริโอตปะแรงกล้ามากเป็นต้นเนี่ยมหาชนฟังแล้วก็เข้าใจไม่ที่สวงงงงวยไม่โต้แย้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบุคคลกถาหรือสมมติกถาเพื่อให้เห็นถึงหิริโอตปะเช่นบุคคลนั้นเขาอายชั่วกลัวบาปบุคคลนั้นเขามีหิริโอตปะนะผู้ชายคนนั้นเขาเกรงชั่วกลัวบาปผู้หญิงคนนี้เขาละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าขันธาตุอายตนะนี่อายชั่วกลัวบาปเหลือเกินขันธาตุอายตนะไปเห็นขันธาตุอายตนะอายชั่วกลัวบาปเป็นยังไงทะเลาะกันแน่เนี่ยนะไอ้เรื่องง่ายๆทำให้มันยากไปหมดเลยว่างั้นเถอะเอาโดยที่สุดบอกว่าขันธาตุอายตนะสวัสดีขันธาตุอายตนะฟังแล้วทะเลาะกันแน่นะนั่นก็อย่าละเลยภาษาของท้องถิ่นอย่าละเลยภาษาของโวหารที่เขาใช้กันนั้นข้อแรกเลยเหตุผลอันแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสมมติกถาพูดถึงหญิงชายบุรุษกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้นเพื่อให้เห็นหิริโอตตัปปะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอายชั่วกลัวบาปเท่ากับแสดงอะไรรู้ไหมแสดงเรื่องศีลศีลเนี่ยถือว่ามีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ศีลมีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ ความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่ออกุศลเกรงกลัวต่อผลของบาปอกุศลเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลท่านพระองค์แสดงหิริโอตตัปปะก็ด้วยกล่าวสมมติเนี่ยนะว่าละอายใจเหลือเกินที่ต้องอะไรละอายใจเหลือเกินที่จะต้องพูดคำไม่ดีกับพ่อละอายใจเหลือเกินที่จะต้องไปตำหนิแม่เนี่ยนะละอายใจเหลือเกินที่จะต้องไปแสดงกิริยาอาการต่างๆที่ไม่เหมาะสมในบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเช่นลุงป้าน้าอานะหรือผู้ชายเนี่ยไม่สมควรทำกิริยาอาการอย่างนี้ต่อหน้าผู้หญิงเป็นต้นถ้าทำเหล่านี้เพื่อให้เกิดหิริเกิดโอตตัปปะขึ้นอันนี้เหตุผลข้อแรกที่พระองค์ตรัสสมมุติกถาส่วนเหตุผลที่สองก็แสดงกรรมสกตาเนี่ยนะแสดงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเพราะถ้าพูดว่าขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนขันห้านะมีกรรมเป็นของขันห้านะขันห้าทำกรรมอะไรไว้ขันห้าก็จะรับผลของกรรมนั้นถ้าขันห้าเป็นบุญขันห้าที่เป็นขันห้าก็จะรับถ้าขันห้าทำบาปขันห้าก็จะรับอายตนะนะมีกรรมเป็นของอายตนะเองอย่างเงี้ยนะฟังแล้วเข้าใจไหมฟังแล้วงงไปหมดนะแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าพวกเราทั้งหลายแต่ละคนทุกคนเนี่ยนะทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งบุรุษกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทำกรรมอะไรก็ตามกรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาเนี่ยนะถ้าเขาทำชั่วเขาก็รับผลที่ไม่ดีถ้าเขาทำดีเขาก็รับผลที่เป็นความสุขไปที่พระองค์ตรัสบอกว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านอย่าทำชั่วถ้าท่านทำชั่วต่อให้ท่านเหาะหนีท่านก็ไม่พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะท่านทั้งหลายถ้าท่านปรารถนาความสุขไปที่ใดก็ถ้าท่านปรารถนาความสุขท่านจงเจริญกุศลให้มากกุศลที่คอยรอรับท่านเหมือนกับญาติผู้มีใจดีรอรับท่านฉะนั้นท่านการอุปมาเปรียบเทียบเหล่านี้เพื่อให้เห็นว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนแต่บอกว่าขันธ์ธาตุอายตนะทำกรรมมาเมื่อ20ชาติที่แล้วขันธ์ธาตุอายตนะตอนนี้รับกรรมแล้วนะฟังแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมแต่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเนี่ยนะเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ไปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมเหล่านั้นได้มาให้ผลในตอนนี้นะเช่นกรรมอะไรบ้างพระองค์ก็แสดงไปเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยนะพันการกล่าวสมมุติกถาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรเพราะวัตถุประสงค์ของการแสดงทั้งหมดก็เพื่อละอะไรละโมหะละบาปและละอกุศลเหตุผลที่สามก็คือเพื่อแสดงถึงการกระทำเฉพาะตัวว่าแต่ถ้าบอกว่ามหาวิหารเวลุวันเนี่ยขันธาตุอายตนะสร้างไว้เชตวันก็ขันธาตุอายตนะสร้างไว้เห็นไหมโคสิตารามก็ขันธาตุอายตนะสร้างไว้เนี่ยนะฟังรู้เรื่องไหมยากแต่ไปบอกว่าเวลุวันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารมอบถวายฟังแล้วเข้าใจเลยไหมเชตวันเนี่ยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายโคสิตารามโคสิตะเศรษฐีสร้างถวายเป็นต้นถ้าฟังอย่างนี้เข้าฟังแล้วเข้าใจเลยแต่ถ้าบอกขันธาตุอายตนะเนี่ยนะสร้างวิหารหรือถ้าแบบปรมัตถ์สุดๆอีกก็บอกขันธาตุอายตนะสร้างขันธาตุอายตนะให้ขันธาตุอายตนะเข้าไปอยู่รู้เรื่องไหมขันธาตุอายตนะนะเพาะปลูกขันธาตุอายตนะเพื่อจะให้ขันธาตุอายตนะบริโภคผลบริโภคขันธาตุอายตนะอีกนะฟังแล้วทะเลาะกันแน่แล้วก็บอกเนี่ยการแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวนะเป็นการกระทำของคนเฉพาะตัวเช่นว่าเนี่ยเป็นผลงานของใครก็จะบอกถูกว่าเป็นของใครอ่ะนะใช่มั้ยนี่ผ้าของใครนี่บ้านใครนะนี่เป็นที่นาของผู้ใดเป็นต้นฟังแล้วเข้าใจทันทีเพราะเป็นการแสดงถึงการกระทำเฉพาะตัวไม่งั้นทุกคนก็ปัดรับความปัดความผิดออกไปใช่มั้ยจะรับแต่ความชอบเนี่ยนะนี่การแสดงถึงการกระทำเป็นของเฉพาะตัวก็จะได้รับผิดชอบกันถูกต้องเหตุผลที่สามที่พระองค์แสดงปุคละเหตุผลที่สี่นะที่แสดงปุคละกถาแสดงบุคคลกถาหรือสมมุติกถาเพื่อให้รู้อนันตริยกรรมเพราะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสงให้แตกแยกกันเนี่ยจะเข้าใจไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันธาตุอายตนะฆ่าแม่ไปแล้วขันธาตุอายตนะกำลังฆ่าพ่ออยู่โน่นน่ะพระอรหันต์ถูกขันธาตุอายตนะทำลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขันธาตุอายตนะกำลังทำสงให้แตกกันรู้เรื่องไหม ยากแต่ไปบอกว่าเนี่ยนะพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อเนี่ยนะนายช่างแก้วฆ่าพระอรหันต์พระเทวทัตทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อพระเทวทัตทำสงฆ์ให้แตกกันฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมท่านผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยหมายถึงเน้นไปที่ตัวบุคคลไม่ได้ลักษณะที่เป็นกล่าวลักษณะปรมัตถ์ท่านก็จะได้รู้ว่าอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์มันมีทุกข์มีโทษอย่างนี้อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างตามบุคคลนี้เพราะบุคคลนี้เป็นผู้มีจิตประทุษร้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นก็จะเห็นว่าอันนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเหตุผลอย่างที่5ก็เพื่อจะแสดงพรหมวิหารเนี่ยนะว่าแต่ถ้าไปเทศว่าโอ้ขันธ์ธาตุอายตนะนี่มีเมตตาเหลือเกินขันธ์ธาตุอายตนะมีเมตตาต่อสัตว์ขันธ์ธาตุอายตนะนั้นมีกรุณาต่อสัตว์ขันธ์ธาตุอายตนะมีมุทิตาต่อขันธ์ธาตุอายตนะได้เรื่องไหมอย่างนี้ไม่ได้เนาะมันแต่ถ้าบอกว่าโอ้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเมตตาวิหารีบุคคลพระองค์เนี่ยอยู่ด้วยเมตตานะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีมหากรุณาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีมุทิตาเนี่ยนะอย่างพระองค์ตรัสว่าหมู่ภิกษุเหล่านี้เป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาหมู่ภิกษุเหล่านี้อยู่ด้วยกรุณาหมู่ภิกษุเหล่านี้อยู่ด้วยมุทิตาหมู่ภิกษุเหล่านี้อยู่ด้วยอุเบกขาเป็นต้นฟังแล้วเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นการแสดงสัตว์บุคคลเนี่ยเพื่อให้รู้อะไรรู้ในความอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาและอยู่ด้วยมุทิตาอุเบกขาความที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเจริญพรหมวิหารกล่าวถึงบุคคลผู้เจริญพรหมวิหารและผู้อารมณ์ของการเจริญพรหมวิหารเพราะว่าเมตตาเนี่ยนะมีปิยมนาปะสัตว์เป็นอารมณ์เพราะผู้ที่เจริญเมตตานี่ปรารถนาว่าขอสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอยู่ด้วยความสุขประสบแต่ความสุขความเจริญหรือเจริญกรุณาก็คือเห็นทุกขิตสัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นทุกข์เถิดธรรมมุทิตาก็คือแสดงความยินดีกับหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความเจริญถ้าอุเบกขาก็ปรารภถึงความที่สัตว์นี้มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะฉะนั้นการแสดงปุคคลกถาปุคละบัญญัติเนี่ยนะก็เพื่อให้เห็นถึงการเจริญพรหมวิหารธรรมทีนี้ในหัวข้อต่อไปเนี่ยนะข้อที่6ก็แสดงถึงการระลึกชาติว่าถ้าไปพระองค์ไปพูดว่าขันธ์ธาตุอายตนะระลึกชาติที่เคยอยู่ในกาลก่อนขันธาตุอายตนะเมื่อชาติที่20ที่แล้วขันธาตุอายตนะไปทำขันธาตุอายตนะที่นั่นฟังแล้วเข้าใจยากใช่ไหมแต่ถ้าพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาตินะเมื่อชาติก่อนโน้นตถาคตมีชื่อว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแล้วไปทำกรรมเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นว่าพระองค์เป็นพระเวสสันดรไปให้ทานณที่นั้นๆด้วยผลแห่งการบริจาคเหล่านั้นเป็นเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมท่านเพื่อให้เห็นถึงการระลึกชาตินะปุพเพนิวาสานุสติญาณว่าเมื่อชาติเมื่อถอยหลังไป1ชาติ2ชาติ10ชาติ100ชาติ1000ชาติแสนชาติหรือระลึกไปตลอด4อสงไขยแสนกับพระองค์ชื่อว่าสุเมธบัณฑิตเนี่ยได้เคยออกบวชแล้วได้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านการระลึกชาตินั้นน่ะก็ต้องอาศัยสมมุติกถาในการแสดงในการแสดงก็ไม่ใช่ปรมัตถ์จนเลยทงอีกใช่มั้ยท่านก็สมมุติถ้าใช้อย่างถูกต้องเหมาะเจาะก็จะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้ได้ส่วนเหตุผลที่7ที่พระองค์แสดงสมมุติกถาก็คือแสดงทักษิณาวิสุทธิเนี่ยนะความบริสุทธิ์แห่งการให้ทานเพราะถ้าพระองค์ไปตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายรับทานนะขันธาตุอายตนะเนี่ยนะรับเครื่องสักการะรับเครื่องบูชามหาชนจะไม่เข้าใจพาการพิศวงงงงวยโต้แย้งวันนี้อะไรกันขันธาตุอายตนะรับทานได้ด้วยหรือนะแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนะผู้เป็นพระโสดาบันบุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีเป็นต้นเขารับทานเนี่ยนะทานอันนั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากมหาชนฟังแล้วก็เข้าใจไม่พิศวงงงงวยไม่โต้แย้งไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละทะเลาะกันในการใช้คำเนี่ยนะส่วนเหตุผลข้อที่8ที่พระองค์ตรัสถึงปุคละบัญญัติก็คือธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงละทิ้งสมมติของชาวโลกคือถ้อยคำที่ชาวโลกเขาพูดกันพระองค์ไม่ละทิ้งไปหรอกทรงดำรงอยู่ในถ้อยคำของชาวโลกภาษาของชาวโลกในการเจรจาของชาวโลก นั่นแหละแสดงธรรมก็คือถ้อยคำใดที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็อธิบายเพื่อให้เขาเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะไม่จำเป็นจะต้องไปบัญญัติถ้อยคำใหม่ๆเพื่อมาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นต้นเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ละทิ้งสมมติของชาวโลกชาวโลกเขาใช้คำว่าสัตว์บุคคลหญิงชายกษัตริย์พราหมณ์เทพสูตรเป็นต้นก็ใช้ไปตามเขาไปก็สบายดีเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะเวลาท่านแสดงธรรมท่านก็ไม่แสดงให้ขัดแย้งกับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแสดงไปในแนวเดียวกันแสดงไปในทิศทางเดียวกันนั้นพระองค์นี้พระสารีบุตรจึงแสดงธรรมดำรงอยู่ในสมมติของชาวโลกก็เลยกล่าวว่าบุคคล4ประเภทบุคคล4จำพวกนั้นคำว่าบุคคลเนี่ยเป็นสมมุติกถาเป็นถ้อยคำที่ชาวโลกเขาไว้พูดคุยกันเพราะเหตุว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดในสำนวนของชาวโลกเพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลในที่นี้โปรดทราบตามสมมุติเท่านั้นไม่ใช่หมายถึงปรมัตถ์ไม่ได้แปลว่าโดยความหมายว่าปรมัตถ์คือขันธ์อายตนะธาตุอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเมื่อใดบุคคลแสดงสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะโดยแสดงขาดความรู้ขาดความเข้าใจเนี่ยนะจับเนี่ยคือตัวทุกข์ล่ะยังไงนะได้ไหมจับนี่คือตัวทุกข์จับนี่แหละชาติชรามรณะพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จับนี่แหละคือตัวทุกข์สัตว์มีจริงหรือโดยปรมัตถ์เพราะฉะนั้นทุกขสัจจะเนี่ยแสดงกับปรมัตถ์เพราะฉะนั้นการแสดงการใช้คำเนี่ยนะจะต้องสังเกตให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าใช้คำเช่นใดนั้นเวลาการพูดตามของเราทั้งหลายเราก็พยายามพูดตามพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปแสดงล่วงละเมิดนั้นผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่คำสอนก็คือใช้ไม่ยอมใช้ตามที่พระพุทธพจน์แสดงเมื่อไม่แสดงตามพระพุทธพจน์แล้วก็เสียหายก็บัญญัติถ้อยคำต่างๆขึ้นมายิ่งบัญญัติเท่าไหร่ยิ่งเสียหายเท่านั้นนะยิ่งสับสนจับแพะชนแกะยุ่งไปหมดเลยทีนี้กลับมาทบทวนในเนื้อหาของพระสูตรอีกครั้งที่บอกว่าที่พระสารีบุตรบอกว่าอาวุโสบุคคล4จำพวกมีอยู่ในโลกนะ4กลุ่มนะคือกลุ่มที่1มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสในภายในบุคคลที่2มีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสภายในกลุ่มที่3ไม่มีกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสภายในบุคคลกลุ่มที่4ไม่มีกิเลสภายในก็รู้ตามเป็นจริงว่าไม่มีกิเลสภายในคนแรกกับคนที่3เนี่ยถือว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนที่2กับคนที่4ถือว่าเยี่ยมดีมากคนแรกที่บอกว่าเลวทรามคือมีกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตัวว่ามีกิเลสคนที่3ไม่มีกิเลสก็ไม่รู้ตัวว่าไม่มีกิเลสนี่ถือว่าบุรุษเลวทรามส่วนคนดีก็คือมีกิเลสก็รู้ว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสนะนี่อธิบายคำว่ากิเลสตัวนั้นที่บาลีว่าอังคณะกิเลสอังคณะกิเลสคืออะไรอังคณะกิเลสก็คือกิเลสที่เป็นเหมือนกับเนินนะกิเลสที่เป็นเหมือนกับเนินคืออะไรราคะเหมือนกิเลสเป็นดังเนินโทสะก็เป็นกิเลสดังเนินโมหะก็เป็นเหมือนกิเลสที่เป็นเหมือนดังเนินนะมันเป็นมันอะไรมันเนินมันสูงขึ้นนะหรือบางทีคำว่าอังคณะอาจจะหมายถึงความเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปลือกตมก็ได้ดังที่พระองค์ตรัสว่าพยายามเพื่อจะละมนทินหรือเปลือกตมนั้นนั่นแหละก็หมายถึงอังคณะกิเลสเนี่ยนะอังคณะกิเลสอังคณะกิเลสหมายถึงราคะโทสะโมหะก็ได้หมายถึงมนทินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปลือกตมก็ได้บางแห่งก็หมายถึงพื้นที่ชนิดที่เป็นเนินสูงที่ราบสูงอ่ะนะเช่นเนินต้นโพเนินเจดีย์แต่พระสูตรนี้อังคณะกิเลสเนี่ยหมายถึงกิเลสเผ็ดร้อนนานับประการเรียกว่ากิเลสเพียงดังเนินกิเลสที่มันเผ็ดมันเร่าร้อนนะร้อนแค่ไหนเดี๋ยวค่อยฟังคำอธิบายจริงอย่างนั้นถ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายคำว่าอังคณะนี้เป็นชื่อของอกุศลธรรมที่ชั่วช้าคืออิจฉาวจาร อิจฉาวจระที่เป็นบาปอกุศลนะเป็นความปรารถนาที่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเป็นความปรารถนาที่เลวร้ายมากเป็นความปรารถนาที่สร้างแต่ความเสียหายให้นะท่านคำว่ามีกิเลสเพียงดังเนินก็คือเป็นผู้เป็นไปด้วยกิเลสเพียง